श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 6 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 7वें श्लोक का विचार प्रारंभ हो गया था। भगवान ने 6ठे श्लोक में बताया कि शास्त्राधिकारी मनुष्य इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव वाले हैं। एक है दैव सर्ग कहा जाने वाला, दैवी स्वभाव से संपन्न, और दूसरे आसुर सर्ग शब्दित, आसुर संस्कार से संस्कारित चित्त वाले। इनमें से दैवी संस्कार से संस्कारित चित्त वाले मनुष्य का जो विशेषण होता है अभयम् सत्व संशुद्धि इत्यादि, इसका वर्णन प्रथम श्लोक से तृतीय श्लोक तक विस्तार से कर दिया। वो 26 विशेषताएं जिसमें होती हैं उसे कहा जाता है दैवी सर्ग, यानी देवताओं के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाला मनुष्य, और आसुर सर्ग कहा जाता है उस मनुष्य को जिसे जिसकी बुद्धि में संक्षेप में पहले 4थे श्लोक में बताए गए और 7वें श्लोक से अध्याय के समाप्ति तक कहे जाने वाले जो असुरों के संस्कार है, स्वभाव है, असुरी संपत्ति है, उस संपत्ति से युक्त बुद्धि वाले मनुष्यों को कहा जाता है असुर सर्ग। तो भगवान ने कहा दैवी सर्ग का तो हमने विस्तार से वर्णन किया पहले, और असुर सर्ग का हम विस्तार से वर्णन कर रहे हैं 7वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक। उसे भी सावधान चित्त होकर के सुनो। शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ दो प्रकार के हैं। शास्त्र कुछ अर्थों का प्रतिपादन करता है उपादेयत्वेन, और कुछ पदार्थों को बताता है हेयत्वेन। जो अभयम् सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से दैवी संपत्ति बताई है वह उपादेय के रूप में बताई है। जो संसार बंधन से मुक्ति चाहते हैं उन्हें मुक्ति के साक्षात हेतुभूत अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार के साधन के रूप में अभयम् सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति से लेकर के नातिमानिता तक बताए गए जो 26 दैवी संस्कार है इन्हें अपनाना चाहिए। उपादेय कहते हैं अपनाने योग्य अर्थ को, हाँ ग्राह्य, अपनाने योग्य ग्राह्य, तो इनका ग्रहण प्रयत्न से करना है, इनका अर्जन। तो ये 26 जिनके जीवन में परिपुष्ट होता है उन्हें मोक्ष का यानी बंध निवृत्ति का हेतुभूत अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता ही है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुति जिस ज्ञान से मुक्ति बता रही है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, यह श्रुति परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार ही अयन शब्दित बंध निवृत्ति का उपाय है ये बता रही है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, यह वाक्य बता रहा है कि दूसरा कोई साधन मोक्ष का नहीं है, एक आत्म साक्षात्कार ही है, और वह आत्म साक्षात्कार मोक्ष दिलाने वाला अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से बताए गए 26 दैवी स्वभाव परिपुष्ट जिनके अंदर होता है उन्हीं को आत्म साक्षात्कार होता है, वही मुक्त होता है। इसलिए इनका उपादेय के रूप में प्रतिपादन पहले हुआ और बंधन का जो कारण है उसे भी बताया जाता है। बंधन है अनर्थ, तो अनर्थ हेतुत्वेन रूपेण अनर्थ साधन के रूप में जब अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान होता है किसी अर्थ विशेष में, और वह अर्थ विशेष यदि अपने अंदर है तो उसे त्यागता है व्यक्ति, हटाता है, क्योंकि इसी से अनर्थ हो रहा है, ऐसा उसके बुद्धि में आ जाए। इसलिए शास्त्र अनर्थ रूप जो बंधन है उस अनर्थ रूप बंधन का जन्म मरण का साधन बता रहा है, किसको? आसुरी संपत को। और ये जो आसुरी संपत है ये यदि रहेगी तो आसुरी संपत का जो फल है जन्म मरण बंधन, इससे मुक्ति संभव नहीं है। अग्नि के पास बैठ करके शीतलता की अपेक्षा जैसे पूर्ण नहीं होती, ऐसे आसुरी संस्कार जब तक बुद्धि में रहेंगे तब तक मोक्ष की अपेक्षा भी पूरी नहीं होती। तो वे आसुरी संस्कार ज्ञात हो और फिर उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि वे ही हमारे मोक्ष में प्रतिबंधक है, अभीष्ट की प्राप्ति में बाधक है। ऐसा यदि साधक के बुद्धि में आ जाए, उनमें अनिष्ट साधनत्व का ज्ञान हो जाए, इष्ट प्राप्ति में प्रतिबंधकत्व रूपेण उनका बोध हो जाए, तो साधक उन्हें हटा सकता है। इसलिए शास्त्र उन आसुरी स्वभावों का अनिष्ट हेतुत्वेन रूपेण प्रतिपादन करके उन्हें एक प्रकार से मुमुक्षु के लिए हेय बता रहा है, त्याज्य बता रहा है। इसी दृष्टि से 7वें श्लोक में बताए गए प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते में, ये कहा गया। यहाँ प्रवृत्ति शब्द से शास्त्र मुमुक्षु को, कल्याण चाहने वाले को जिस साधन में प्रवृत्त करना चाहता है उसे यहाँ प्रवृत्ति शब्द से लिया जा रहा है। वो प्र उपसर्ग पूर्वक ऋतु वर्तने धातु से अक्तिन प्रत्यय अधिकरणार्थ में हुआ है, इसलिए यस्मिन शास्त्रेन अधिकारी प्रवृत्त्यते इति प्रवृत्ति, ऐसी उत्पत्ति करते हैं प्रवृत्ति शब्द की। तो प्रवृत्ति शब्द का अर्थ होता है शास्त्र मोक्षाधिकारी साधक को जिस साधन में प्रवृत्त करना चाहता है, प्रवृत्त कर रहा है, उस साधन को यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द से लिया है। वो होता है ये दैवी संपत कहो या कर्तव्य रूप जो धर्म कहो, वही तो धर्म है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित इत्यादि। इसलिए प्रवृत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा अभ्युदय निःश्रेयस का साधन जो धर्म, वो प्रवृत्ति है। यहाँ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ जिसमें प्रवृत्त करना चाहता है साधक को शास्त्र, वह प्रवृत्ति है। और निवृत्ति शब्द का अर्थ है अधर्म, जिससे अधिकारी की शास्त्र निवृत्ति कराना चाहता है, अधिकारी को जिससे दूर रखना चाहता है, उसे यहाँ निवृत्ति शब्द से लिया जा रहा है। अधर्म से हटाना चाहता है शास्त्र, धर्म में प्रवृत्त करना चाहता है, इसलिए प्रवृत्ति हुआ धर्म, निवृत्ति हुआ अधर्म। तो प्रवृत्तिम आसुरा जना न विदुहु का अर्थ है धर्म को नहीं जानते हैं, और असुरा जना निवृत्तिंच न विदु का अर्थ निकलेगा असुर लोग अधर्म को भी नहीं जानते, यानी कर्तव्या कर्तव्य विषयक मोह उनके चित्त में रहता है, अविवेक रहता है, उन्हें पृथक ये बोध नहीं हो पाता कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा अकर्तव्य है, इसे करना चाहिए, इससे हमारा हित होगा, और ये नहीं करना चाहिए, यदि करते हैं तो इससे अहित होगा। ऐसे हिताहित साधन का जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे असुरजन हैं। तो असुरजनों का ये एक विशेषण हुआ, वो स्वभाव हुआ, वो असुरी संपत्त है, धर्माधर्म का अविवेक, कर्तव्याकर्तव्य विषयक मोह, ये असुरी संपत्त है। कर्तव्याकर्तव्य विषयक विवेक ये दैवी स्वभाव है, और अविवेक है असुरी स्वभाव। तो इस प्रकार ये सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया कि असुरा जनाः प्रवृत्तिम निवृत्तिंच न विदुः, का मतलब कर्तव्याकर्तव्य विषयक अविवेक ये असुर संपत्ति है। और उत्तरार्ध में और तीन असुर संपत्ति बताई कि तेषु सत्यम शौचम न विद्यते, तेषु आचारोपि न विद्यते, तेषु सत्यम अपि न विद्यते। अपि शब्द को सत्यम के साथ भी और आचार शब्द के साथ भी जोड़ देना, और तेसु ये सर्वनाम पूर्वार्ध में बताए गए आसुर जनों का परामर्शक है, इसलिए तेसु यानि आसुरेशु जनेशु, आसुर जनों में शौच यानि शुद्धि नहीं होती, बाह्य शुद्धि तथा अंतर शुद्धि से हीन होते हैं, रहित होते हैं वे, तो अशुद्धि ये असुरी स्वभाव है। और शुद्धि पहले शौच शब्द से दैवी संपत्ति में बताया गया, और तेषु आचारो न विद्यते, असुर जनों में आचार यानी शास्त्र प्रतिपादित सदाचार वह उनमें नहीं होता, सदाचार हीन होते हैं, दुराचार, ये असुरी स्वभाव है। सदाचार दैवी स्वभाव है। और तेषु सत्यम अपि न विद्यते, इससे बताया जा रहा है कि असुर जनों में असत्य भाषण स्वभाव होता है, असत्य भाषण ये असुर जनों का स्वभाव है, अने असुरी संपत है। तो इस प्रकार यहाँ उत्तरार्ध में तीन प्रकार की असुरी संपत बताई, अशौच, अनाचार और असत्य, और पूर्वार्ध में कर्तव्याकर्तव्य विषयक अविवेक, ऐसे चार प्रकार का असुरी स्वभाव का वर्णन सातवें श्लोक में हुआ। सातवें श्लोक के भाष्य को देखिए, प्रवृत्तिंच यानी प्रवर्तनम यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्ये पुरुष प्रवृत्ति ही ताम प्रवृत्ति ताम निवृत्त ताम यानी ताम प्रवृत्ति में ऐसा लगाना। तो प्रवृत्तिंच इसमें प्रवृत्ति व्याख्या पद है, व्याख्यान के लिए प्रतीक के रूप से ग्रहण किया और प्रवृत्ति शब्द की व्याख्या की कि प्रवर्तनम यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्ये सा प्रवृत्ति ऐसा लगाना। यत् तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो यस्मिन् शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी को सा शब्द से लिया जाएगा। तत्शब्द है, तत्शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष प्रथमा का एक वचन सा, वो प्रवृत्ति स्त्रीलिंग होने से, तो सा इसका अध्यार करना और कर्तव्य तथा प्रवृत्ति के बीच में उसे रखना। तो प्रवृत्ति शब्द की व्याख्या होगी यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवर्तनम सा प्रवृत्ति, यानी शास्त्र के द्वारा अधिकारी का जिस कर्तव्य साधन में प्रवर्तन किया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है शास्त्र के द्वारा कि ये साधन करो, इसमें प्रवृत्त हो जाओ। धर्मं चर, सत्यं वद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव इत्यादि विधि वाक्य सत्य भाषण, धर्माचरण, माता पिता की सेवा, आचार्य देवो भव इत्यादि में आचार्य आदि की सेवा, इसमें प्रवृत्त कर रहा है। इसलिए धर्माचरण, सत्य भाषण, माता पिता आदि की सेवा, ये यहाँ पर यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्ये इन शब्दों से लिया जाएगा। ये अनुष्ठेय कर्तव्य का अर्थ, तो जिस अनुष्ठेय पुरुषार्थ के यानी फल के साधन में शास्त्र अधिकारी को प्रवृत्त कर रहा है, सा प्रवृत्ति, वह इस श्लोकस्थ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है। ये अर्थ निकलेगा कि प्रवर्तनम यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्य सा प्रवृत्ति, ऐसा शास्त्र के द्वारा जिस सफल साधन में अपने अधिकारी को प्रवृत्त किया जा रहा है उस साधन को यहाँ प्रवृत्ति शब्द से कहा जा रहा है। ये प्रवृत्ति शब्द की व्याख्या भाष्य में हुई। ये तो प्रथमांत से प्रवृत्ति शब्दार्थ बताया, लेकिन प्रवृत्तिम ये द्वितीया है ना, इसलिए द्वितीयांत प्रवृत्ति शब्द का परामर्शक ताम, ये सर्वनाम है, ताम प्रवृत्तिम, और अन्वय करना असुरा जना न विदु के साथ। ये जो प्रवृत्ति पदार्थ है, इस प्रवृत्ति पदार्थ को असुर संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले नहीं जानते हैं, असुरजन नहीं जानते हैं, का मतलब कर्तव्य विषयक मोह उनके बुद्धि में है। और निवृत्तिंच असुरा जना न विदु, ऐसा अन्वय है। तो प्रवृत्ति पदार्थ बताने के बाद निवृत्ति पदार्थ को बताने के लिए निवृत्तिंच ये प्रतीक हुआ व्याख्या पद का, और व्याख्यान किया जा रहा है तद विपरीताम यस्मात् अनर्थ हेतो हो निवर्तितव्यम सा निवृत्ति। तो निवृत्तिंच तद विपरीताम, इसमें तत् ये सर्वनाम परामर्शक है प्रवृत्ति का, तो तद विपरीताम निवृत्तिम, तो तत् ये प्रवृत्ति का परामर्श हो रहा है। प्रवृत्ति का अर्थ है धर्म, अनुष्ठेय अर्थशास्त्र जिसमें प्रवृत्त कर रहा है वह शास्त्र विहित साधन, और उससे विपरीत, तो शास्त्र विहित से विपरीत क्या होगा, शास्त्र निषिद्ध। इसलिए निवृत्ति है तद विपरीताम का अर्थ शास्त्र निषिद्धाम क्रियाम, ये निवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति है शास्त्र विहित क्रिया, प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध क्रिया निवृत्ति है, निवृत्ति पदार्थ। इसी प्रकार का निवृत्ति पदार्थ बताने के लिए निवृत्ति पद का भी विग्रह किया कि यस्मात् अनर्थ हेतोः निवर्तितव्यम् सा निवृत्ति। तो शास्त्र अपने अधिकारी को जिस अनर्थ के साधन से निवृत्त करना चाहता है, सा निवृत्ति यानी उस अनर्थ के साधन को इस श्लोक में निवृत्ति शब्द से कहा जा रहा है, ये अर्थ है। तो सा निवृत्ति ही तांच, ताम यानी उस अनर्थ के साधन रूप निवृत्ति को भी जना असुरा न विदु, असुर संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले नहीं जानते। ये शब्दार्थ हुआ, तात्पर्यार्थ निकला कि यहाँ कर्तव्या कर्तव्य विषयक अविवेक, ये असुरी संपत है, ये बताया गया असुरी स्वभाव। अब उत्तरार्ध की व्याख्या है, पूर्वार्ध की व्याख्या पूरी हुई भाष्य में। उत्तरार्ध है न शौचम नापि चाचारो न सत्यंतेषु विद्यते। इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एव न विदुः, कहते हैं इतनी ही बात नहीं है कि असुर जनों में कर्तव्या कर्तव्य विषयक अविवेक होता है, इतनी ही बात नहीं है। वे और भी शास्त्र निषिद्ध जो स्वभाव है उससे युक्त होते हैं। शास्त्र विहित तो है शौच और शास्त्र निषिद्ध है अशौच यानी अशुद्धि, उनमें शास्त्र निषिद्ध अशुद्धि भी होती है। ये आगे कह रहा है कि न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एव न विदु, न शौचन अपि च आचारो न सत्यंतेषु विद्यते। तो ये भी उनमें यानी शुद्धि सदाचार तथा सत्य उनमें नहीं होता। ये शब्दार्थ बता करके तात्पर्य अर्थ बता रहे उत्तरार्ध का भाष्कर भगवान कि अशौचा अनाचारा माया विनह अनृतवादिनो ही असुरा। जो असुर जन होते हैं वे अशौच यानि अशुद्धि से युक्त होते हैं, अनाचार से युक्त होते हैं और माया भी होते हैं, का मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, कपट माया का अर्थ होता। और आंद्रित्वादिन वे मिथ्याभाषी होते हैं, का मतलब ये अशुद्धि अनाचार और कपट आंद्रित भाषण ये उनका स्वभाव है, असुर स्वभाव है ये बताया। अष्टम श्लोक का उच्चारण किया जाए। किंच असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहूरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् कामहेतुकम्। तो ते ये सर्वनाम है आहु का कर्ता, ते जगत आहु एक वाक्य है, जगत है आहु क्रियापद का कर्म और ते ये है आहु क्रियापद के कर्ता को बताने वाला सर्वनाम, और ते ये सर्वनाम होने से प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। और प्रकृत है सातवें श्लोक में असुराजना, उत्तरार्ध में तेषु शब्द से जिसका परामर्श हुआ उसी का परामर्श अष्टम श्लोक में ते ईश्वरो नाम से होगा। असुरजनों का परामर्शक तेषु था, इसलिए ते ईश्वरो नाम भी असुरजनों का ही परामर्शक होगा। इसलिए ते यानी असुरा जनाहा जगत आहु यानी जगत को कहते हैं, जगत से लेना जगत के प्राणियों को, इस संसार के अन्य प्राणियों को कहते हैं। क्या कहते हैं जगत को, कैसा कहते हैं संसार को, ते जगत आहु यानी ते वे संसार को कहते हैं। क्या कहते हैं तो संसार के विशेषण है असत्यम, अप्रतिष्ठम, अनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम, ये चार विशेषण हैं जगत के। वे जगत को यानी संसार को ऐसा कहते हैं असुरजन। ते असत्यम जगत आहु, सातवें श्लोक के उत्तरार्ध में कहा न कि तेषु सत्यम न विद्यते, यानी असत्य भाषण और कपट ये असुरजनों का स्वभाव होता है। और व्यक्ति को जगत जैसा है ऐसा नहीं दिखता, हर एक व्यक्ति अपने नज़र से अपनी दृष्टि से जगत को देखता है, संसार को देखता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, तो उन जैसी भावना वैसा ही राम जी का दर्शन उन लोगों ने किया। ऐसे ही व्यक्ति हर एक वस्तु को, एक ही व्यक्ति को दस व्यक्ति देखते हैं तो सबको एक ही स्वरूप उस वस्तु का नहीं दिखता, और जिस व्यक्ति के अंदर जैसी दृष्टि है भावना है वह वस्तु उसे वैसी दिखती है। कहते हैं दुर्योधन को कहा जगत में से एक हाथ सज्जन व्यक्ति को खोज करके लाओ, तो दुर्योधन ने खूब खोजा, एक भी सज्जन व्यक्ति मिला ही नहीं, और कहा कहते हैं कि मैं तो जगत को देखा और खूब लोगों को खोजा, एक हाथ सज्जन मिले, इस संसार में एक भी सज्जन नहीं है, सब असज्जन ही असज्जन है। युधिष्ठिर को भेजा, युधिष्ठिर को कहा एक हाथ दुष्ट व्यक्ति को खोज लो, तो कहा कि वो उन्होंने भी काफी लोगों को देखा, कहा कि मैं असफल हुआ, कोई दुष्ट व्यक्ति हमको मिला ही नहीं, कोई दुष्ट है ही नहीं। अब इन ये अपने दृष्टि से देख रहे हैं जगत को, युधिष्ठिर दुर्योधन ने अपने दृष्टि से देखा, इसके अंदर दोष ही दोष है, वो कोई सज्जन दिखा ही नहीं क्योंकि स्वयं दुराचार संपन्न है, तो दुराचारी नेत्र से देखेगा तो दुराचारी सामने वाला दिखेगा, और युधिष्ठिर के अंदर दुराचार है ही नहीं तो उनको कोई दुराचारी दिखा ही नहीं। तो ऐसे कहते हैं कि ते यानी असुर संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले जगत को असत्यम आहु, जगत असत्यम आहु, जगत को असत्य कहते हैं, स्वयं असत्य भाषी है, तो उनको सामने वाला कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो असत्य भाषी लगता है, ऐसा लगता है कि झूठी बोल रहा है। तो ये कहते हैं कि जगत के सारे प्राणी झूठी बोलने वाले हैं, सत्य नहीं बोलते, ऐसा वे जगत के विषय में कहते हैं। और क्या कहते हैं इस संसार के विषय में, तो कहते हैं अप्रतिष्ठम जगत आहु, ते जगत अप्रतिष्ठम आहु, आसुर स्वभाव से संस्कारित बुद्धि वाले मनुष्यों को जगत अप्रतिष्ठ ज्ञात होता है, इसलिए वैसा ही जगत के विषय में बोलता है। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है जगत को, जगत के स्थिति का हेतुभूत धर्माधर्म, ये प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है। और वो प्रतिष्ठा यानी जगत के हेतु धर्माधर्म नहीं है ऐसा ये ते जगतम जगत अहु, तो जगत को वे लोग कहते हैं कि धर्माधर्म पर टिका हुआ नहीं है ये जगत, धर्माधर्म जगत का आश्रय नहीं है, क्योंकि धर्माधर्म तो अदृष्ट है, इंद्रिय गम्य नहीं है, और आसुर जनों के लिए तो मात्र एक प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, और जो इंद्रिय गोचर पदार्थ नहीं है उनके दृष्टि में वो है भी नहीं। न होने से धर्माधर्म को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जाता, वे तो शास्त्रिक गम्य है, इसलिए कहा जाता है ना प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्त्वर्थ न विज्ञायते, वेदेन तम विजानाति तस्मात् वेदस्य वेदत्वम्। प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से हम जिस अर्थ को नहीं जानते उस अर्थ को बताने के लिए वेद समर्थ है, वेद सामने आता है। और जिन लोगों के दृष्टि में मात्र प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, अनुमान आदि प्रमाणों को भी नहीं मानते चारवाक, उनके दृष्टि में शास्त्र तो प्रमाण है ही नहीं। और वेद प्रतिपाद्य दो अर्थ हैं, धर्म और ब्रह्म, वेद का कर्मकांड धर्म को बता रहा है और ज्ञान कांड ब्रह्म को बता रहा है, ये मात्र शास्त्र एक गम्य है, धर्म को प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से नहीं जाना जाता, शास्त्र से जाना जाता। इसलिए शास्त्र प्रतिपाद्य जो धर्माधर्म है ये जिस प्रमाण से सिद्ध हो रहे हैं उस प्रमाण को ही प्रमाण के रूप में जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता उसके दृष्टि में फिर उस प्रमाण से निश्चित होने वाला अर्थ भी है ही नहीं, तो धर्माधर्म ही नहीं है। इसलिए ये जो आस्तिक लोग वेद को प्रमाण मानने वाले कहते हैं कि धर्माधर्म जब तक अपना फल नहीं भुगवाता तब तक ये जगत रहता है, ये कहते हैं ना कर्म का फलभूत ये संसार है धर्माधर्म का, ये तो आस्तिक लोगों की दृष्टि है। और नास्तिक लोगों की जो वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते दृष्टि है कि धर्माधर्म जगत के हेतु नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, धर्माधर्म से जगत टिका हुआ नहीं है, ये ते यानि असुराजना जगत अप्रतिष्ठम आहु, धर्माधर्म रूप प्रतिष्ठा वाला जगत नहीं है ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं इस संसार को, तो कहते हैं ते अनिश्वरम जगत आहु, तीसरा विशेषण है। आस्तिक लोग तो कहते हैं इस जगत का नियंता स्वामी, जगत के हरेक प्राणी को उनके किए हुए कर्म का फल भुगवाने के लिए जगत को अपने शासन में रखने वाला प्राणियों के कर्म की अपेक्षा से प्राणियों पर शासन करने वाला एक ईश्वर है, परमेश्वर है, वे ही हरेक प्राणियों को बिल्कुल राग द्वेष रहित होकर के निष्पक्ष भाव से उनके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भुगवाता है। और प्राणियों को अपने अपने कर्म का फल भुगवाने के लिए ही ईश्वर ने संसार को बनाया है, इसलिए ईश्वर के ही संकल्प से संसार बना, प्राणियों के कर्म की अपेक्षा से, कर्म सापेक्ष ईश्वर अपने संकल्प से जगत को बनाते हैं, ईश्वर के संकल्प से ही जगत की स्थिति है, ईश्वर के संकल्प से ही प्राणियों के कर्मों का फलोपभोग करके क्षय होने पर नाश होता है, समष्टि प्रारब्ध जब समाप्त होता है। तो ये तो आस्तिक दृष्टि है, इसलिए जगत का नियामक ईश्वर है, आस्तिक दृष्टि के लोग कहते हैं, आस्तिक दृष्टि वाले ऐसा कहते हैं, और नास्तिक दृष्टि वाले कह रहे हैं कि अनिश्वरम जगत, प्राणियों के धर्माधर्म को दृष्टि में रख करके जगत का नियमन करने वाला कोई ईश्वर है नहीं, ये जगत अनिश्वर है, स्वतंत्र है, इसका नियामक दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार ये असत्यम अप्रतिष्ठम अनिश्वरम ते जगत आहु ऐसा कह रहा है। तो कहा यदि ईश्वर नहीं है आपकी दृष्टि में, तो नास्तिकों को आस्तिक लोग प्रश्न करते हैं तो ये संसार बना कैसे, फिर आस्तिक दृष्टि तो है कि संसार को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर संसार का कारण है, जन्माद्यस्यतः, यह ब्रह्मसूत्र ये तो बताता है कि जिससे ब्रह्म कौन है, तो जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, जगत की स्थिति होती है, जगत का विलय जिसमें होता है वह ब्रह्म है, जन्मादेश्यतः के अनुसार। और आप कहते हो कि ईश्वर है ही नहीं, इस जगत के साथ ईश्वर का कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर जगत बना कैसे, जगत का कारण क्या है, ये जो आस्तिकों का इन आसुरजनों के प्रति प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आसुरजन कहते हैं कि ते अपरस्पर संभूतम जगत आहु, तो ते यानी असुराजना जगत अपरस्पर संभूतम आहु, अपरस्पर शब्द का अर्थ है काम से प्रेरित होकर के स्त्री पुरुष का परस्पर जो संयोग है उसका परामर्शक है अपरस्पर शब्द, और वह अपरस्पर शब्दार्थ से संभूत यानी उत्पन्न ये जगत है। काम से प्रेरित जो स्त्री पुरुषों का परस्पर संबंध और उसी से संभूत यानी उत्पन्न इस जगत को मानते हैं, जगत को कहते हैं अपरस्पर संभूतम जगत ते आहु। और दूसरे कारण का निषेध करते हैं चार्वाक, इसे छोड़कर के दूसरा कोई जगत का कारण नहीं है ये कहते हैं। इसलिए चतुर्थ पाद में कहा जा रहा है कि किम अन्यत काम हेतुकम, तो ये जगत जो है काम को छोड़ करके अन्य किस हेतु वाला है। किम शब्द आक्षेप अर्थ में है, का अर्थ निकलेगा और कोई दूसरा कारण नहीं है, आक्षेपार्थक जब होता है ना तो ये पूछ रहे कहते हैं पूर्व पक्षी यानी चार्वाक नास्तिक असुरजन कि इस जगत का काम को छोड़ करके दूसरा क्या कारण हो सकता है, तो उत्तर मिलेगा और कोई कारण नहीं है उनके अनुसार। हाँ वो धर्माधर्म तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय ही नहीं है, ईश्वर भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है ही नहीं, और शब्द प्रमाण तो वे मानते नहीं है शास्त्र को, इसलिए प्रत्यक्ष मात्र एक प्रमाण है, और ये ईश्वर और धर्माधर्म तो प्रत्यक्ष का विषय है नहीं है, इसलिए वो दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। आपके परमाणु आदि भी जो वैशेषिक जगत का कारण मानते हैं वे भी प्रत्यक्ष का विषय न होने से वो परमाणु आदि कुछ नहीं है। जो इंद्रिय गम्य है वही, तो इंद्रिय गम्य वो है काम, इसलिए जो है जगत काम हेतुक ही है। काम रूपी निमित्त को कारण को छोड़ करके दूसरा कोई भी इस जगत का कारण नहीं है। यह किम अन्यत काम हेतुकम का अर्थ निकलेगा, ऐसा वे असुरजन कहते हैं। का मतलब इस श्लोक में ये एक चार वाक्यों की दृष्टि बताई गई। प्रत्यक्ष एक प्रमाण है उनके तो प्रत्यक्ष मात्र एक ही प्रमाण, इसे मानना ये असुरी स्वभाव है, ये मान्यता। और इसीलिए फिर जगत को अपने जैसा ही स्वयं जैसे असत्य भाषी है, ऐसा असत्य भाषी सबको देखना ये भी असुर स्वभाव है। और जगत को धर्माधर्मादि रूप प्रतिष्ठा से आश्रय से हीन देखना ये असुरी स्वभाव है। जगत को जगत के ईश्वर रूपी नियामक से रहित स्वतंत्र स्वीकार करना ये असुरी स्वभाव है। और मात्र काम ही जगत का कारण है, दूसरा कोई काम से अतिरिक्त जगत का कारण नहीं है, यह मान्यता असुरी स्वभाव है। और ऐसी यदि मान्यता हमारी जगत के विषय में है तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसे छोड़ना है, ये बंधन का हेतु है। इसे हे के रूप में बताया जा रहा है ना असुरी स्वभाव को, कर्तव्य कर्तव्य विषयक मोह से लेकर के आगे यानी सातवें श्लोक से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक जो वर्णन किया जा रहा है असुरों के विशेषण के रूप में, स्वभाव के रूप में, उन्हें समझ करके शास्त्र इन्हें असुरी संपत्ति कह रहा है। और शास्त्र के अनुसार जो जो असुरी संपत्त हैं देखना है, अपना आत्मान्वेषण करके अपने मन को ठीक से परीक्षण करके, और यदि दिखता है कहीं ये स्वभाव अपने अंतकरण में पूर्व जन्म के विपरीत प्रवृत्ति के कारण बना हुआ संस्कार, तो उसे प्रयत्न से हटाना है। हेत्मेन रूपेण बताया जा रहा है ना, ये अनिष्ट का साधन है, इससे संसार बंधन और दृढ़ होता जाता है। क्योंकि पहले बताया कि निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपत्ति का फल है निश्चित बंधन। भाष्य को देखिए, असत्यम यानी यथा वयम अनृत प्रायः तथा इदम जगत सर्वम असत्यम, ते आहु के साथ अन्वय करना। तो कहते हैं जैसे हम आंद्रित प्राय हैं, का मतलब हमारे अंदर अधिक से अधिक असत्य भाषण है, ऐसे ही सब है हमारे जैसे ही, क्योंकि अपने ही दृष्टि से व्यक्ति देखता है। तो यथा वयम आंद्रित प्राय तथा इदम जगत यानि इस संसार के सब प्राणी, जगत शब्द प्राणियों का परामर्शक है, वो हमारे तरह ही असत्यभाषी है। सर्वम असत्यम ते आहु, सबको मिथ्याभाषी मानते हैं। और अप्रतिष्ठंच जगत ते आहु, ऐसा अनु है। तो अप्रतिष्ठम का अर्थ करते हैं कि न अस्य धर्म धर्माधर्मो प्रतिष्ठा, अतः अप्रतिष्ठंच ते असुरा जना जगत आहु। तो अस्य यानि जगत, इस जगत का प्रतिष्ठा यानि आश्रय स्थिति का हेतु कोई धर्माधर्म नहीं है। धर्माधर्म के कारण जगत स्थित हो ऐसी बात नहीं है, ऐसा असुर जन जगत को कहते हैं। और अनिश्वरम का अर्थ करते हैं न च धर्माधर्म सव्यपेक्षक अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति अनिश्वर। तो ये इस जगत का कोई धर्माधर्म की अपेक्षा करके नियमन करने वाला ईश्वर नाम का पुरुष नहीं है, इसलिए यह संसार अनिश्वर है। अनिश्वर का मतलब ईश्वर रूपी नियामक से रहित है। आहु, इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। उत्तरार्ध में कहते हैं कि किंच अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर संभूतम शब्द का विग्रह कर रहे हैं कि काम प्रयुक्तयोः स्त्री पुरुषयोः अन्योन्य संयोगात जगत सर्वम संभूतम, संभूतम यानी उत्पन्नम। ये संसार के जितने भी प्राणी हैं, शरीर हैं, ये उत्पन्न होते हैं कैसे? तो कहते हैं जगत उत्पन्न होता है काम प्रयुक्त स्त्री पुरुष के परस्पर संबंध से। किम अन्यत काम हेतुकम, ये जो चतुर्थ पाद है इसकी व्याख्या करते हैं कि किम अन्यत काम हेतुकम, यानी काम हेतुकम एव काम हेतुकम। हेतुकम में ह पर अयकार की मात्रा है ना, वो वृद्धि हुई है। मूल में था, मूल प्रातिपदिक काम हेतुकम, और स्वार्थ में अण प्रत्यय हो करके फिर वृद्धि हो गई तो हेतुकम बन गया। इसलिए कहते हैं काम हेतुकम एव काम हेतुकम। तो जैसे प्रज्ञ एव प्राज्ञ बनता है, ऐसे ही काम हेतुकम एव काम हेतुकम, ये कहा, यानी स्वार्थ में आण है। हाँ, उभय पद वृद्धि हो गई। और किम अन्यत जगत कारणम, तो काम रूपी हेतु को निमित्त को छोड़ करके अन्य दूसरा इस संसार का कारण क्या हो सकता है? और कोई कारण नहीं है, यही कारण है। किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से यह अर्थ निकलता है कि किम अन्य जगत कारणम, तो तात्पर्य अर्थ बताते हैं कि न किंचित अदृष्टम धर्माधर्मादि कारणांतरम विद्यते जगत। धर्माधर्म तो प्रत्यक्ष गम्य न होने के कारण धर्माधर्मादि भले ही आस्तिक लोग कहते रहें जगत का कारण है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण ग्राह्य न होने के कारण उनके दृष्टि में जगत का कारण नहीं है धर्माधर्म। तो न किंचित अदृष्टम धर्माधर्मादि कारणांतरम विद्यते जगत। जगत यानी संसार का धर्माधर्म कारण नहीं है। काम एव प्राणी नाम कारणम, तो प्राणियों के अंदर जो काम वासना है वही जगत का कारण है, उसी से संसार चल रहा है। इति लोकायतिक दृष्टि यम, लोकायतिक कहते हैं चार वाक को, और ये चार वाकों की दृष्टि है। ये है असुरी स्वभाव। नवम श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।